ترمذی شریف دا ګور باب ما جاء فی اصل بالصیح بالرطب باب دې په بیان د خرو بهر دې کې د تازه او کجورو سره د صیح بابا نے تصرفا او توا مشددا مقصورا دتی خدی هر غزی تاوی خاکی تاوی دوانی تاوی وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزة الصومالي عن الشعبي رحمه الله عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نشوف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء تاثر سشيشتا فقلت لا ماوينا لما حبيب سحكور كشتنا إلا كسرني عابسة مغر ستكرا بروفا يوشدا كسرن إلا كسر جمر دا د کسرتن جمعوا مگر تکلی دی آب سپن اوچه درو پیوچه تکلی وحمل نو سرکرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قرل بھی رانیز دے کا حرک تاثر سدی پاوچا روحیو سرکا اب انہیں رسول نا شکری را پوچا شکر سوکری اب یا کسیمین سرکی سر سوکری فما افقر بیت من اذن ویند خالی وقور دفخرنا فیه خل چپاوی کی سرپوی سرپتی مداقور دفخرنا خالی ننے ابان درک ملنرو کور برد ترخت الوصل گوری دا ستر مولا دا دینن وی مل مغوا الله دا حدیث نبر وی مل مکم جه کی او بل دا ای وسو سرا اوچا ټوکړي درو ہے او سرکا هاذا حدیث حسن غریب دا حدیث حسن غریب من هاغه لوج لا نعرفو نفی جر المنگا مغرد حدیث امیحان اننا من هذا الوقت و امیحان ان با امیحان مرشد و فاسد فس دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی زمان سزمان فس دا علی ابن اللہ عنہ خوروا او صدی رضی اللہ عنہ دا نبی اسلام دے ترزیر دین دے ترزیر ہوا تاو خاک شوی دا پس دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہونا بی زمان پس زمانی خرا باب ماجا کی اکرد بیتویخ بلوطب باب دے فغیان دا اکراغ ملی خراب دا خربوزی دا تاغل کجور خراب وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ایدیشک نبی ایسلام کانا یا قول البتویخا قرد خربوزا بغوطت دتا غروت جرسارا دتا غروت جرسارا بغوطت علماء لکلی ویفت جرس حرارت و جرمیجا تجور دردی او خربوزا یحبا مجی صفرات یقنی صد درمونی نمبرات کی اعتبارتی تا اللہ دا حدیث تاریمات و جدی ویدا یود دی دولا حرارت مرکے اما گروه که دو سجون خراب کم را یعنی دو سجون آر یعنی خر و فن بار امحان سن اقریبات کی دعانت رضی اللہ حدیث امنے هاو حدیث حسن غریب وَرَوَاهُ بَعْدُهُمْ مَنِ شَاهِدْنِ عُرْوَى نَبِيهِ عَنِ النَّبِيهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَمْ تَعَدِيْهِ دَاسِ نَقَلْقِرَ وَلَمْ يَشْكُمْ فِيهَا الْعَيْشَاءَ اَوْقَدِيْكِ بَعَيْشِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى مَا بِكَرِنَ نَيْكُرِ وَقَدْ رَوَى يَزِيدِ بْنِ رُومَانَ روایت کرے یزید ابن رومان بائشی بی رضی اللہ عنہ دا حدیث با حدیث کے نقل کرے باب ماجا کی اپنی قصہ ابن رضا باب دے فضیان دے کی سراغ لیجی تو باہر بسران تو باہر رنگو کی رسازوں سے جو سرا قصہ باہر رنگو توئی دی خبتین دعانی تم ہوئی دی ترو تم ہوئی و بیهی قرحت بسنا اسماعیل نوسا الخغاریو قرحت بسنا ابراہیم نوسا بن عن ابیه عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما قال لفرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی ری اسلام یا قرن قصا کی خرد بادران فراد رکوت قطا غروت جرو سرا قطا غروت جرو سرا دیگر قیو وحب سیدون خرن آتا خراد کے لکو و ساعت کن دولماء کے خلاف دیشتے چبا دیگر اکم صدق کدا بد کرنے کی ریادت بدا رہے جو رہے چھے جو پوچھے سی جو نہیں ہے تالا خم مدر رہے لکب بازی ایس پرست خلق جدائی جوان پر پرا کر استاد ایسی جدری تب سر جارہی و سر نئی مخلی نئی نئی خلی نصدق کی کمشیر میں نکرے اما حمول لے پڑے ایوان خطب دیو کی حدیث کے نام کی سفر دس ادعیمو دس فاتور حاج دیتے او بلائی کرو جدی استعمالی ګوره په کوم کې حرارت ده او په تورو باران کې بروبت ده چې کله ګرم او یخ شي او ګرم نو یا اعتدال د په مزاج کې راشي او بدن فرضی کی دی فرحیر دیار لطحیث قرآنی دیکھنے مادرہ آئے صلی رضی اللہ عنہ فرمائی زمانور را بدر اللہ چه زمان آبا جمدت ضرور غرشی چه باقیر اختلاف و سلام پر ورکی لطل سوچ و تذیر پر برابر مرافو حتی اتل پر را بدر اللہ ما تا وقت و دیو و بادرن و سرین و دو خوری نجمع بردن دیو و تخرصت و نیتی طرف رکھو هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث ابراهیم ابن صابت